NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het reisadvies voor heel Libanon staat nu op rood. Mensen moeten daar weg als het veilig kan, zegt Buitenlandse Zaken. Het ministerie is bang dat de onrust in het Libanees-Israëlisch grensgebied zich over het hele land verspreidt. Programma's van nieuwszender Al Jazeera mogen in Israël niet meer worden uitgezonden. De regering heeft een noodregeling ingesteld. Al Jazeera zou propaganda verspreiden en kijkers ophitsen tegen Israël. Justitie op Aruba bekijkt of Joran van der Sloot alsnog kan worden vervolgd voor de dood van Natalie Holloway. Bij John van den Heuvel legde van der Sloot een nieuwe bekentenis af. Natalie Holloway verdween in 2005. En bij de politie zijn ruim 2200 portofoons zoek, meldt RTL Nieuws. Volgens de politie liggen die heus wel ergens in een kast of een la, maar de politie sluit toch niet uit dat er portofoons in handen zijn gekomen van criminelen. ANWB Verkeersinformatie. Het is druk op de weg door een combinatie van slecht weer en het einde van de herfstvakantie in het midden en zuiden van het land. De meeste vertraging zien we nu ook daar. Verder zijn er wat opvallende files, zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 10 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Ten zuiden van Eindhoven loopt het verkeer vast op de A2 vanuit Maastricht tussen Gratum en Leende. Langzaam rijden over 23 kilometer met 3 kwartier vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem, bij knooppunt Grijshoort, daar 15 kilometer file vanaf de afrit Loenen. De vertraging is zo'n 20 minuten. En drukte in Zeeland onder meer op de A58 vanuit Vlissingen. Tussen knooppunt Stellaplas en de afrit Capelle 12 kilometer file. De vertraging is zo'n 20 minuten. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Martijn de Greve. Goedemorgen. Het elektriciteitsnetwerk is overvol. Klimaatminister Jette wil overbelasting van het stroomnet aanpakken. Ongeveer 6600 bedrijven staan op de wachtlijst om toegang te krijgen tot het stroomnet. Maar wie maakt ruimte voor wie? Netbeheerders worden gevraagd afspraken te maken met bedrijven om tegen een vergoeding op de piekmomenten, bijvoorbeeld tussen 4 en 8, minder elektriciteit te gebruiken. Weigert een bedrijf, dan wordt stroom een luxeproduct, waarvoor ze juist meer moeten gaan betalen. Bij mij is de gast vandaag Kamerlid en klimaatwoordvoerder van de VVD, Silvio Erkens. Meneer Erkens, goedemorgen. Goedemorgen. 6600 bedrijven in de file, wachten tot ze het net op kunnen. Ligt u daar wakker van? Nou, dat is een enorm probleem. En de crisis op het stroomnet wordt alleen maar groter. Dus de economische schade zie je toenemen in provincies. Bedrijven kunnen niet uitbouwen. Nieuwe bedrijven kunnen niet naar ons toekomen. En de verduurzamingstransitie loopt ook vertraging op. Dus dit moet eigenlijk wel de grote prioriteit van minister Jette zijn. Dat is het niet volgens u? Nou, ik denk dat de crisis nu langzaamaan wel goed op het netvlies staat. Maar we zijn nu wel heel laat begonnen met een aantal zaken. Je ziet dat bedrijven met heel veel goede ideeën komen. Laat ik een voorbeeld noemen. Bedrijventerreinen kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk ruimte op het net krijgen. Maar dat wordt juridisch vaak nog niet mogelijk gemaakt. Dus ja, als we daar 2-3 jaar mee wachten en dan opeens naar dit soort zware maatregelen gaan, zoals bedrijven verplichten de fabriek uit te zetten, ja, dan wordt het er wel chagrijnig van. Wat doet u eigenlijk zelf om het netwerk een beetje te ontlasten? Persoonlijk? Ja. Ik wou zeggen, ik heb zonnepanelen, maar die zorgen eigenlijk voor meer overbelasting van het netwerk. Dus persoonlijk ben ik misschien niet een goed voorbeeld, maar ik denk dat het voor de meeste mensen zo geldt. Ja, ik ben niet echt bezig met mijn stroomgebruiken op de momenten dat het stroomnet het meest ontlast. Ook omdat je vaak die inzichten als consument nog niet goed krijgt. Silvio Erkens, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Meneer Erkens, vandaag is ook het nieuws dat de prijs van gas aan het stijgen is. Heeft alles te maken dat ze voor de kust van Israël nu in ieder geval tijdelijk gestopt zijn met de gaswinning. Ja, dat betekent dus nog meer druk, nog meer file. Ja, dat klopt. Want we hebben ook besloten inderdaad om minder gas te gebruiken in Nederland. Zowel om de klimaattransitie met elkaar te voltooien, als ook om minder afhankelijk te worden van gas uit het buitenland. En als dan die gasprijs stijgt en het stroomnet zit vol, ja, dan heb je een groot probleem met elkaar. Even die 6600 bedrijven. Kunt u grosso modo een beetje zeggen wat voor bedrijven dat zijn die dus in de wachtrij zijn, duurzame stroom willen winnen of willen gebruiken, moet ik zeggen? Wat voor bedrijven zijn dit? Ja, verschilt enorm. Het zijn vaak energie-intensieve bedrijven, want die hebben een grotere aansluiting nodig. Dus denk aan een industriële wasserij, een industriële bakker. Maar het kan ook een baksteenfabriek zijn die besluit om de productie iets meer om te zetten. En dat zijn natuurlijk allemaal hele mooie bedrijven die zorgen voor goede werkgelegenheid, die nu vaak te horen krijgen. U moet 5 of zelfs 6 of 7 jaar wachten voor u die stap kan zetten. Ja. U tweeten, of u x'en moet u dan geloof ik zeggen. Ja, klinkt nog steeds niet goed. De tekst luidt dan: laten we nou eindelijk eens voortgang boeken in plaats van meteen naar dit soort paardenmiddelen te grijpen. iedereen zal voor voortgang zijn. Maar bent u dan onvoldoende op de hoogte van de urgentie die hier speelt? Nee, daar ben ik van op de hoogte, de urgentie. En die is heel groot. Dus je hebt eigenlijk twee dingen die moeten gebeuren. De enige echte oplossing voor dit probleem is het uitbreiden van het stroomnet. Maar dat gaat jaren duren voor je inderdaad voldoende uitbreiding kunnen bewerkstelligen met elkaar. Daar zie ik nu het kabinet echt goede maatregelen op nemen. Dus versnelde vergunningsverlening, soms ook al meer risico nemen erin. En niet zeg maar 6 tot 8 jaar met elkaar in procedures vasthangen en bureaucratie. Dus dat vind ik goed. Het tweede is dat je op de korte termijn moet gaan kijken. Kan ik dan ruimte vrijspelen? De vergelijking wordt vaak gemaakt. Het is een soort van 4-baan snelweg. Die zit eigenlijk maar een aantal uur per dag per week vol. Maar als die te vol komt te zitten, heb je het risico op dat inderdaad het netwerk beschadigd raakt en dat we inderdaad krijgen te maken met blackouts, dat de stroom uitvalt. Dus je kunt er niet overheen gaan. De vraag is, hoe kun je die piekmomenten omlaag brengen? En wat wij heel erg zien, is dat er juridisch, dus wet en regelgeving, vanuit netbeheerders, de toezichthouder, heel veel zaken nog niet kunnen, die wel gewoon in de stijger staan vanuit het bedrijfsleven. Zeker. Bijvoorbeeld op bedrijventerreinen stroom delen, batterijparken inzetten, misschien inderdaad ook op meer achter je eigen aansluiting energie delen met elkaar. Zorg dat je dat faciliteert met elkaar voor je gaat zeggen, we gaan nu bedrijven gewoon verplichten om geen stroom te gebruiken. Maar is de tijd van vrijblijvendheid niet een beetje voorbij? Het valt ook een beetje tegen. Laat ik het zo zeggen, de netbeheerders hebben aangegeven dat er wel degelijk ruimte is. Grootverbruikers hebben in meer ruimte op het energienet toebedeeld gekregen dan ze vaak effectief nodig hebben. En meneer Seer wil dus met een prijsprikkel die bedrijven stimuleren om extra ruimte terug te geven. Ja, als het een beetje tegenvalt hoeveel bedrijven daarin meegaan, dan is de tijd van vrijblijvendheid toch voorbij en moeten er dus toch onorthodoxe maatregelen volgen. Nou, ik ben niet tegen onorthodoxe maatregelen. Alleen de tijd van Welke stelt u voor dan? Er staan er een aantal in die ik wel interessant vind. Dus inderdaad, je moet een knip maken bij die verplichting in twee dingen. Aan de ene kant is het een verplichting voor bedrijven om inzichtelijk te maken wat ze flexibel kunnen doen in een productieproces. Want sommige fabrieken, die kun je niet 2 uur uitzetten, ook in het kader van industriële veiligheid. Dat kan gewoon niet, simpelweg. Dus inzichtelijk krijgen waar die flexibele ruimte zit en voor welke prijs bedrijven ook bereid zijn om dan inderdaad ruimte vrij te spelen. Dat volg ik, dat vind ik goed. En dat is trouwens ook niet vrijblijvend dat bedrijven dat in zich gaan geven en meedoen aan een soort van veiling om die ruimte vrij te spelen. De tweede stap, en die gaat mij te ver, is dat de minister aangeeft van we kunnen ook gewoon bedrijven aanwijzen en verplichten voor een bepaalde prijs om die fabriek maar uit te zetten. Dat kan er ook gewoon voor zorgen dat een bedrijf hier de deuren gaat sluiten. En die stap gaat te ver. Waarom gaat dat te ver? Het gaat te ver omdat uiteindelijk de overheid moet zorgen voor een goed stroomnet, voor een stabiele energievoorziening. En ik vind het te ver gaan dat we dan die problemen nu afwentelen op het bedrijfsleven, terwijl we dus zien dat heel veel van die meer, u noemde vrijblijvende maatregelen, maar ik noem het uiteindelijk ook een beetje meer de innovatieve oplossingen die kunnen zorgen voor ruimte op het stroomnet, gewoon nog niet gefaciliteerd worden. Maar even voor de helderheid, het kan natuurlijk ook naast elkaar bestaan. Kijk, die voortgang met die initiatieven waar u het over heeft, zeker. Maar dat zijn niet oplossingen die morgen en volgende week al tot nieuwe ruimte gaan leiden. En als je nu kijkt dat er bijna 6600 bedrijven in de wachtrij staan, dan moet je toch maatregelen gaan nemen als je ziet dat bedrijven te weinig zelf die beweging maken. Je moet ook maatregelen gaan nemen, maar je kunt bedrijven ook besluiten te verleiden hiermee, betere informatievoorziening te geven, te benaderen met een aanbod. Dus laat ik 1 voorbeeld noemen. Je hebt een aantal bedrijven in Nederland, grote industriële partijen, die verbruiken ontzettend veel stroom. Ja. Eentje daarvan is een bedrijf Nystag in Budel, een zink- en aluminium smelterij, als ik het even goed heb. Ze verbruiken bijna 1% van alle Nederlandse stroom. Dat is dus enorm. Wat zij aangeven is, wij zijn best wel bereid om op een aantal uur per dag die fabriek gewoon uit te zetten. Maar dan moeten we wel op de andere momenten meer kunnen produceren. Dus zij hebben daarvoor ook hulp van de overheid nodig om dat mogelijk te kunnen maken. Ja, dat is best een beperkte investering als je daarmee ontzettend veel ruimte op het net vrij speelt. Maar de overheid doet dus niks met dit soort aanboden. En ik denk dat je dan ook best wel bedrijven in de weerstand laat schieten. Als je nu aankomt van gaan het verplichten, terwijl ze zelf heel veel aanbiedingen doen aan de overheid, die gewoon niet eens bekeken worden. Maar de situatie is toch ook, kijk, u noemt een bedrijf dat welwillend en constructief meedenkt. Mm-hmm. Maar de situatie is toch ook zo dat de rest van die bedrijven toch een beetje achterblijft. Waardoor je uiteindelijk nu toch moet zeggen, zo kan het niet langer. Nou, maar dat ben ik dus niet eens. Want de meeste bedrijven die ik gesproken heb, willen hier gewoon over meedenken en zijn er ook toe bereid. Maar ze geven ook aan van als wij daar met iets komen, dan lopen we vast op de regels zoals ze nu zijn. Dus dan moet je als overheid, vind ik, ook de ruimte gaan bieden juridisch, dit soort initiatieven van de grond kunnen komen. En als je dan met elkaar concludeert, nadat je alles mogelijk gemaakt hebt, dat het nog steeds niet voldoende is, dan kun je gaan kijken naar de volgende stap. Maar ik vind de volgorde echt wel verkeerd. Dat als je inderdaad gewoon heel veel van het laaghangende fruit laat liggen, dat je dan zegt van weet je, ja, die bedrijven zouden meer moeten doen. Dus dan maken we meteen een stap naar, we gaan het verplichten voor een vergoeding die ervoor kan zorgen dat een bedrijf gewoon zegt, ja, dan breid ik me niet meer uit in Nederland, dan ga ik ergens anders heen. Het ingewikkelde is ook, is een gevoel van schaarste, is dat je wellicht natuurlijk ook bedrijven hebt die nu wel een contract hebben, maar waarvan je eigenlijk moet zeggen, wat is nou echt de maatschappelijk toegevoegde waarde? En zo'n bedrijf heeft misschien wel een onevenredig grote energieverbruik. En dan kom je bijna bij industriepolitiek, triage kom je uit. Kijkt u wel eens al misschien toch met enige interesse om te zeggen, misschien ook die maatregelen kunnen we niet langer ontlopen? Nou, volgens mij, naar bestaande bedrijven is dat een heel ander verhaal, ook juridisch en ook in hoe wenselijk dat moet zijn, wat mij betreft. Als je kijkt naar nieuwe bedrijven die aansluitingen aanvragen, dan is nu de ontwikkeling ingezet om ook, zeg maar, te gaan prioriteren. Dus in het verleden was het inderdaad meestal, ja, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus het kan zijn dat een heel groot datacenter inderdaad ergens een aanvraag indient. En net daarna kwam een aantal andere bedrijven waar je misschien eigenlijk wel de voorkeur aan zou willen geven vanuit het maatschappelijk belang wat je daaraan hecht. Maar die kun je dus niet naar voren halen. Die moesten dan jaren extra wachten. Wat nu ontwikkeld wordt, is zo'n kader waarmee lokale overheden, dus provincies en gemeentes, die keuzes kunnen gaan maken. En dat vind ik wel goed. Meneer Erkens, even per voorbeeld. We hebben bijvoorbeeld 3 van die megadatacentra van de bedrijven als Google, Microsoft, Meta. Er zijn er 3 in Nederland. Hoor ik u dan nu ook zeggen, er komt geen 4 erbij? Nou, ik denk dat het met de ruimte op stroom het heel moeilijk gaat zijn voor zo'n megadatacenter om erbij te komen. We hebben vorig jaar de discussie gehad over het datacenter in Flevoland. Dat was precies dezelfde discussie. Zeewolde, inderdaad. Ga je dat nu moeten aansluiten als het heel veel schaarse ruimte op stroom met opvreedt? En als het inderdaad ook heel veel duurzame stroom op gaat eten, die we ook nodig hebben voor andere toepassingen. Dus ik denk inderdaad dat de politiek langzaamaan ook die keuzes moet gaan maken. Ik vind het alleen wel dat het niet per se een keuze is van de nationale politiek, want het raakt de regionale economie nogal enorm. Dat ik eerder zou kijken naar, kunnen provincies misschien ook samen met de betrokken gemeentes dan het besluit maken wat zij ook belangrijker vinden voor hun inwoners en voor hun economie. Ja, maar is dat nou niet wat er misging in Zeewolde? Dus dat wij spreken, de gemeenteraad likkebaard het uitkijkt naar de waanzinnige inkomsten van de gemeente en vervolgens dat je het eigenlijk landelijk zegt, maar dat willen we toch niet? En daarom geef ik ook aan, de provincie moet er ook bij betrokken zijn. Omdat deze impact ook al heel groot is voor de hele provincie in dit geval. Maar waarom durft u de laatste stap niet te maken en zegt, vanuit Den Haag kunnen we niet anders dan gewoon ook nu industriepolitiek gaan bedrijven? En gewoon zeggen, sommige bedrijven zijn verhoudingsgewijs en maatschappelijk, qua maatschappelijke bijdrage, onvoldoende om ze toe te laten op dat net, en anderen juist moeten we voorrang geven, omdat ze maatschappelijk een grotere bijdrage leveren. Nou, omdat je ook rekening moet houden met de investeringszekerheid. En waar ik dus bang voor ben, is als Tweede Kamer deze rol naar jezelf gaat toetrekken, dat alle politieke partijen een voorkeur hebben voor welke industrie of welke sector je het liefst wil hebben. En dat er dus gewoon jojo-beleid gaan krijgen de komende jaren. Waardoor eigenlijk, ja, weet je, heel veel bedrijven van buiten Nederland denken van, ik kom hier niet heen, want misschien is over 1 jaar een speelveld weer veranderd. Wat we dus moeten doen vanuit de nationale politiek, om precies dat risico wat u noemt voor te zijn, is een afwegingskader, wordt het in een Haagse term genoemd, opstellen, waarin je inderdaad dus wel richtlijnen meegeeft aan die provincies en gemeenten om zich aan te gaan houden. Maar om nu vanuit Den Haag, vanuit mijn stoel, te gaan beslissen, dit bedrijf wel en dit bedrijf niet. Ja, ik heb daar weinig vertrouwen in dat de politiek daar de juiste besluiten zal maken. Maar je kan natuurlijk als overheid wel zeggen, bepaalde sectoren vinden we heel belangrijk. Die willen we juist extra stimuleren en andere bedrijven is dat minder. Ja, kijk, en daar heeft u me wel in mee. Dat is ook wat ik altijd zeg als we kijken naar het klimaatdebat. Dus ga je een besluit maken welke bedrijven je niet wil? Ik vind dat heel riskant. Dat moet de politiek niet doen. Je gaat wel met elkaar moeten besluiten, wat vinden we nou zo cruciaal voor de toekomst van onze economie in het kader van de onafhankelijkheid van China? Welke industrieën wil je hier sowieso hebben in de toekomst? Ja, daar kun je wel wat mee doen. Ik wil het ook even met u hebben over kernenergie. U bent een groot voorstander ervan. U sprak zelfs over een nucleaire renaissance. De vraag is even, is het nodig? Want de prognose is dat in 2035 85% van het elektriciteit in Nederland door zon en wind wordt opgewekt. En dan is de vraag, is het nog wel rendabel om daar kernenergie naast te zetten? Dat is ontzettend nodig. Ik denk dat de problemen op het stroomnet op dit moment het alleen maar bewijzen. Want je hebt nu inderdaad een 4-baan snelweg die je aanlegt voor de hoeveelheid stroom op piekmomenten die je opwekt, met wind en zon bijvoorbeeld, die maar een aantal uur per dag inderdaad benut wordt, die snelweg. Als je kernenergie in het systeem inbouwt, dan zorg je dat die 4-baan snelweg eigenlijk 24/7 gewoon gevuld is. Kernenergie zal noodzakelijk zijn ook om nog een grote industrie in Nederland te hebben in de toekomst. Want een deel daarvan kan dus ook gewoon niet flexibel produceren. Dus ik denk juist in die combinatie met wind en zon, ja, dat het ook het probleem op het stroomnet zal verlichten in de toekomst. En ook zal betekenen dat we dus iets minder geld hoeven te investeren in de jaren 30 in het uitbreiden van het stroomnet. Maar ik probeer even in de getallen ook te kijken. Als je voor 15%, dus die 85 wordt dus door zon en wind opgewekt, moet je daar een permanent grote kernreactor voor laten draaien om die 15% te vullen? Je moet daar ongeveer 2,5 kerncentrales voor laten draaien om die 15% te vullen. Maar wij zullen in principe willen we gaan naar ongeveer 25% van onze stroom op basis van kernenergie. Zodat je gewoon een bodem inbouwt in die stroommarkt, die wat continu beschikbaar is, ook in de winter. S'nachts wanneer de zon niet schijnt en de wind misschien niet waait. Ja, het gaat gewoon zorgen voor een goedkoper energiesysteem, omdat wind en zon met enorme pieken komen. Maar het interessante en dat moet je wel is gaan opvangen. Dat het eerst was het een soort onderwerp waar niet over gesproken mocht worden. Ja. Ook gezien de historie van het onderwerp. Toen kwam het weer helemaal op de agenda. Mede door uw partij overigens en door uzelf ook trouwens. En nu zie je dat steeds meer deskundigen zeggen, ja, het klinkt heel logisch allemaal, maar het is eigenlijk gewoon tegen die tijd gewoon niet meer nodig. Nou, het is een beetje het argument dat er 10 jaar geleden ook met elkaar... Ik heb een tijd terug een debat opgezocht, maar was dat in 2012. Toen was Diederik Samson van de PvdA nog woordvoerder op klimaat en energie. En die gaf aan, ja, die centrales, dat duurt 10 jaar om te bouwen, die heb je in 2023 echt niet meer nodig. Nou, volgens mij hadden we ze nu heel goed kunnen gebruiken. En het argument geldt ook naar de toekomst, omdat we dus steeds meer zaken inderdaad gaan elektrificeren. We gaan meer stroom verbruiken. Ja, en kernenergie is dus wel gewoon een stabiele energiebron die ervoor kan zorgen dat je minder problemen op het stroomnet krijgt in de toekomst. Maar die er ook voor zorgt dat je een wat diversere mix hebt. Want als we iets geleerd hebben van deze energiecrisis, is dat een overmatige afhankelijkheid van één energiebron ons heel kwetsbaar kan maken voor enorme prijsstijgingen. En volgens mij moet je dat ook proberen te voorkomen in de toekomst. Maar het is al vrij lang is er bezig eigenlijk om dus bedrijven te verleiden om dus zo'n kernreactor te gaan bouwen. Dat duurt en dat duurt maar. Volgens het expertteam moet de overheid zelfs bij gaan betalen om een kernreactor te laten draaien als het niet nodig is. Ja, dan komt wel het punt dat je de vraag zegt, wat zijn we nu aan het doen? Want hoe lang duurt het eigenlijk voordat er überhaupt nu echt bedrijven zeggen, we willen dit? Want waar zit de hiccup? Nou, de hiccup zit in het feit dat de overheid hier gewoon heel onbetrouwbaar op is geweest. Kerncentrales hebben ongeveer, met alle procedures die erbij komen kijken, een jaar of 10 nodig om vergund te worden en gebouwd te worden. Ja, dan moet je als investeerder wel vertrouwen erin hebben dat de overheid niet de spelregels verandert de komende 10 jaar. Want je gaat er miljarden in stoppen in de bouw. Als de kerncentrale er eenmaal staat, is die ontzettend goedkoop om 60 tot 80 jaar gewoon draaiende te houden. Maar de bouw is waar alle kosten zitten. Dus wat er nu gebeurt, is dat we inderdaad al die randvoorwaarden identificeren zijn. Dus wat gaat de rol van de overheid zijn? Welke financiële garanties zijn er nodig om die bouwers van de kerncentrales, in dit geval in Nederland zijn er nu gesprekken met de Amerikanen, de Fransen en de Zuid-Koreanen, om die over de streep te trekken om hier aan de slag te gaan. Want wat zij zoeken is zekerheid. Zekerheid en een overheid niet de spelregels verandert over 5 jaar. Maar hebben deze partijen, gaat het dan, de risicoanalyse, zit hem dat in, dus in die betrouwbare overheid, of zit het dat in dat ze nog steeds te weinig financieel de prikkel hebben om te zeggen, we gaan het doen? Nou, het zit vooral in die betrouwbaarheid van de overheid. Want dat duwt eigenlijk ook de rentelasten voor deze bedrijven omhoog. En dat zorgt ervoor dat bijna 40% van de kosten van een kerncentrale zit in financieringskosten. Dat is niet de bouw van de centrale, het is niet het beton in de grond stoppen, dat is niet het uranium in de toekomst gaan zo door. Dat zit echt gewoon in het feit dat er onzekerheid zit in die prijs. Wat door bedrijven dus eigenlijk moeilijk kunnen lenen hiervoor. Dus de overheid heeft daar een rol in te spelen om die kosten omlaag te drukken. En als dat zover is, dan zie je een aantal Europese landen ook al dat het best snel kan gaan als je eenmaal begint. Terug naar het elektriciteitsnet. De netbeheerders zeggen ook een beetje overvallen te zijn, maar de bedrijven die dus, als ze dit willen uitbouwen, want dat is natuurlijk, er gaan miljarden naartoe, er wordt extra elektriciteit opgewekt, extra stroomnet, daar is geld voor nodig, dat is er. Het lastige is dat er te weinig mensen zijn ook om het daadwerkelijk te kunnen bouwen. Maar een ander pikant puntje is erbij. Er is hier ook stikstofruimte nodig. Gezien de urgentie van dit probleem, ik herhaal het nog maar een keer, 6600 bedrijven in de wachtrij. Bent u dan ook bereid als VVD om te zeggen, die vrijgevallen stikstofruimte, als die er komt, die gaan we dus ook hiervoor prioriteren? Ik vind het lastig om te zeggen, we gaan het alleen hiervoor prioriteren als VVD. Het heeft te maken met het volgende. We hebben ook een wooncrisis en we willen ook versneld die nieuwe woningbouw vergunnen. We hebben de pasmelders in de landbouw, dus inderdaad ondernemers die buiten hun schuld zitten zonder vergunning. Je moet daar gewoon uiteindelijk in gaan kiezen dat je alle die zaken belangrijk gaat vinden. Dus alleen de energietransitie naar voren trekken, daar geloven we niet in. Maar dat is nou net het beroep van politicus, hè? Dat u alles belangrijk vindt, maar vervolgens ook nog keuzes moet maken en prioriteren. Zeker, maar gelukkig hebben we daar ook een soort van oplossing voor. In Brussel is best wel veel energie- en klimaatwetgeving aangenomen de laatste 2 jaar. En een van die wetgevingstrajecten die biedt eigenlijk de ruimte om voor de energietransitie, met name het stroomnet dus, daar heeft Nederland ook voor gepleit om dat eraan toe te voegen, om die versneld vergund te krijgen en misschien ook een aantal uitzonderingen te kunnen bedingen als er eenmalig maar een beetje stikstof uitgestoten wordt. En als dat juridisch houdbaar zou kunnen zijn met die uitzondering van Brussel, ja, dan heb je wel een mooie oplossing, omdat je dan niet concurreert met die andere zaken die we ook van belang vinden die ik net noemde. Dus dat is een route waarvan we ook al gezegd hebben tegen de regering, werk die nou zo snel mogelijk uit. En de minister noemt zelf ook die route in een van zijn laatste brieven hierover, dat ze daarmee bezig zijn. Dus dat zou een goede oplossing kunnen gebieden. Okay. Ik hoor het natuurlijk meerdere keren zeggen, het aanleggen van vier verschillende lijnen eigenlijk van acties, het laaghangend fruit, et cetera. Toch is de situatie zo urgent. U bent niet tegen onorthodoxe maatregelen, heeft u eerder gezegd. Waar denkt u dan wel aan? Nou, kijk, ik gaf net al aan inderdaad dat eerste spoor, wat men noemt, dat is gewoon de uitbouwen van het stroomnet. Dat betekent dus ook trouwens de uitbreidingslocaties soms al vergunnen voordat het hele traject afgelopen is. Dus ja, maar dat is niet onorthodox. Dat duurt ook nog wel een tijdje. Nou, het is wel onorthodox, want je gaat dus inderdaad onvergund al beginnen met bouwen. Dat is niet iets wat we eerder aangedurfd hebben, maar dit probleem is dusdanig groot dat we het wel gaan doen. Dat steun ik. Als je kijkt naar onorthodox, ja, wat ik eerder aangaf in dit gesprek, is als een bedrijf inderdaad samen met de overheid van plan kan zijn om hun fabriek uit te breiden. Om dan op bepaalde momenten de afspraak te maken, wij gaan een aantal uur dus minder produceren, waarmee we ruimte op het stroomnet vrijspelen en de overheid moet daarvoor misschien een subsidie verlenen. Dan vind ik dat ook een route die we moeten bekijken met elkaar. Even nog, ook het volgende punt. Minister Jetten heeft dus een wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd. En dat gaat dus om dat stroomnet prioriteit te geven bij die vrijgekomen stikstofruimte. Dat geeft u net al even aan hoe u daarin staat. Maar toch wil ik even weten of u dit wetsvoorstel gaat steunen. Welk wetsvoorstel bedoel je nou specifiek? Want de energiewet is de wet die wij hebben in de Kamer op het gebied van het elektriciteitsnet nu. En die gaan we al behandelen. En volgens mij gaat dat niet over de prioritering van stikstof. Ben ik even abuis? Maar goed. De prioriteit is dus als er vrijgekomen stikstofruimte is, om die dus ook te gebruiken voor de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. Kijk, voor mij, wat wij aangeven inderdaad is dat er een aantal zaken prioriteit hebben. Woningbouw, pasmelders en het stroomnet. En het wetsvoorstel waar u specifiek in refereert, weet ik 1, 2, 3 ook niet wat er precies in staat. Dus aan de land van dat standpunt zullen we het ook gewoon beoordelen. Okay. Dus dat is het enige wat ik nu kan zeggen. Want anders ga ik speculeren. En volgens mij wordt de samenleving daar ook niet altijd beter van als politici dat doen. Zonder. Ik heb soms wel eens het idee dat in Den Haag er ook een beetje om de paarse olifant heen gelopen wordt. Er zijn natuurlijk een aantal bedrijven in Nederland waarvan we eigenlijk donders goed weten, als we kijken naar hoeveel energie ze verbruiken, wat de klimaatafdruk is. Dat is eigenlijk nauwelijks houdbaar. Ik noem bij wijze van spreken de bloemenveiling Aalsmeer, de glas- en tuinbouwsector. Als je bij wijze van spreken informeel met politici spreekt, weet iedereen dat. Dat wordt ook rondom de borreltafels uitgebreid besproken, maar niemand durft het nog hardop te zeggen. Is het ook niet eens tijd dat we daar gewoon duidelijkheid over gaan verschaffen? Nou, het is volgens mij tijd dat we duidelijkheid gaan verschaffen over wat nou de route naar verduurzamen voor die sectoren is. Dus de glastuinbouw is daar een goed voorbeeld van. En dat zijn heel veel ondernemers die daar hun geld mee verdienen in Nederland. Ook een aantal gemeenschappen die daar echt op drijven. Ik vind niet dat het dan aan de politiek is om te zeggen, nou, voor die sector is hier geen ruimte meer. Want het is een heel productieve sector. Waarom niet? Omdat het een heel innovatieve sector in Nederland is, waar werkgelegenheid aan vasthangt. En die ook nog eens zorgt voor de productie van een deel van het eten wat we in de supermarkt kopen. Maar als er schaarste is, dan moet je toch keuzes maken? Als je schaarste hebt, moet je keuzes maken. Maar het is niet in de overheid om daarmee sectoren weg te strepen. Als liberaal geloof ik dat de overheid de randvoorwaarden moet gaan bieden om te verduurzamen. Dat betekent bijvoorbeeld in de glastuinbouw dat er ook een CO2-prijs komt. En daar gaan we toevallig deze week in de Kamer de komende week over stemmen. Dat ze gaan verduurzamen. Er zijn subsidies beschikbaar voor gesteld. Maar het is dan een sector zelf om die stap te maken. En bedrijven die dan niet willen ombouwen de komende 20 jaar. Ja, binnen die randvoorwaarden zal daar geen plek meer voor zijn. Dat klopt. Maar ik vind wel dat die bedrijven allemaal de kans moeten krijgen. Dus je zegt eigenlijk met beprijzing zetten we het huidige businessmodel zodanig onder druk dat als ze niet veranderen dat ze eigenlijk daarmee zichzelf uit de markt prijzen, letterlijk. Nou, het is een combinatie van het is beprijzing en subsidies. En ik vind wel dat je als overheid dan gewoon een reëel tijdspad moet bieden, dat bedrijven wel de tijd krijgen om de stap te zetten. Dus de glastuinbouw is daar een voorbeeld van. Als die willen overstappen op aardwarmte, een vergunning voor een aardwarmtepunt, dat duurt 8 jaar lang. Dus zelfs als ondernemers nu beginnen, dan kun je niet gaan verwachten van dat ze over 2 jaar omgebouwd zijn. Dus de overheid moet daar wel echt chirurgisch te werk gaan, zodat we de prikkels inbouwen dat een sector verduurzaamt, zonder dat we ze inderdaad door het ijs laten zakken. Want dan raken we de werkgelegenheid kwijt. Gaan we de producten vanuit het buitenland importeren. En hebben we ook niet per se een duurzamere economie of wereldwijd minder CO2-uitstoot. En daar ben ik wel huiverig voor. Als die gasprijzen, daar begonnen we dit gesprek, als die gasprijs blijft stijgen, waardoor de druk op het elektriciteitsnetwerk nog hoger wordt, ja, dan zullen we toch iets, hè? Wat kunnen we dan nog eigenlijk? Wat hebben we dan aan extra maatregelen nog? Nou, op dit moment is de verwachting dat die gasprijs niet zo zal stijgen als vorig jaar. Dat is in ieder geval de experts die ik spreek zeggen. De gasvoorraden zijn gelukkig heel goed gevuld dit jaar. Die zijn al bijna meer dan 95% gevuld. Dus er zit niet een acute crisis waarschijnlijk aan te komen deze winter. Of er moet heel veel fout gaan. Dat wil je nooit uitsluiten. Maar in principe zit het er beter bij dan vorig jaar. Maar de energiemarkt blijft krap inderdaad. Dus een van de zaken die je moet doen, en dat is meer voor de komende 2, 3 jaar wat respijt kan gaan bieden, is ook bijvoorbeeld die gasvinding op de Noordzee aanzwengelen. Omdat daar best nogal veel onder de grond zit. van aardgas, wat we zelf kunnen gebruiken. Maar ook daar durven de bedrijven dus niet te investeren, omdat de overheid gewoon nog te veel onzekerheid creëert. Over de overheid en het bedrijfsleven gesproken. Ja. Eigenlijk zou eind vorig jaar, was de bedoeling, zou er een afspraak, een deal gemaakt kunnen worden tussen Tata Steel en de overheid. Ja. Dat duurt en dat duurt en dat duurt maar. Heeft u enig idee waarom het zo lang duurt? Dat is een goede vraag. Ik denk omdat het heel complex is. En omdat ook de aandeelhouder van Tata in India zit. Waardoor ze misschien ook gewoon iets minder urgentie voelen dan wij in Nederland voelen. En ik maak me daar wel zorgen om. Want Tata is net zo'n bedrijf waarvan ik zou zeggen, dat moet verduurzamen. Of het kan niet meer in Nederland. Maar ik wil eigenlijk wel hier een staalindustrie behouden. Ook omdat er zoveel mensen werken. En we ook niet de producten uit China willen importeren. Dus hier zal de overheid nog veel meer druk moeten gaan uitoefenen om dit voor elkaar te krijgen. Ja. Maar als het zo lang duurt, kijk, als je de urgentie natuurlijk maar hoog genoeg maakt, dan komen ze vanzelf uit India hier naartoe, hè? Ja, maar dan ga je ervan uit dat ze het niet oké zouden vinden als, ja, weet je, hier een fabriek in een aantal jaren afgeschreven wordt en ze dan maar gewoon de tents gaan sluiten. En dat vind ik ook best wel een risico wat we zouden nemen met elkaar. Want er werken voor mij 10.000 mensen bijna direct bij Tata en ongeveer 20.000 indirect. Je moet volgens mij weer als overheid die druk inderdaad stap voor stap opbouwen, zodat het bedrijf gaat verduurzamen, zodat de aandeelhouder in India ook bereid is zelf bij te betalen. Want ik vind het ook niet uitlegbaar dat wij met miljarden subsidies het bedrijf zouden ombouwen en dan de winst zien verdwijnen in de zakken van de aandeelhouder in India. Maar dit is dus een ontzettend complexe. En ik denk dat Tata, nou, dat daar nog meer tijdsdruk op zit dan een heleboel andere bedrijven, ook gezien alle gezondheidseffecten in de omgeving. Heeft u wel eens aan gedacht dat de Nederlandse overheid gewoon aandeelhouder wordt van Tata? Ik heb volgens mij in een van mijn eerste debatten in de Kamer, dat is nu volgens mij meer dan 2 jaar terug, gezegd dat het in ieder geval een scenario is wat je niet moet uitsluiten bij Tata. Het zou niet de voorkeursscenario zijn. Het liefst verduurzamen we gewoon met het bedrijf zoals het er nu is. Maar als je uiteindelijk voor de keuze komt te staan, het valt allemaal weg, er gebeurt niks, ja, dan vind ik in ieder geval dat je geen opties moet uitsluiten. Want we hebben ook gewoon een nationaal belang om hier een staalindustrie te hebben. Maar die moet duurzamen zo snel mogelijk. Want op deze manier kan het ook niet. Tweede Kamerlid voor de VVD, klimaatwoordvoerder Sylvia Erkens. Dank. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Stadsgedicht, straatgedicht, publiekgedicht. Waar moet goede stadspoëzie aan voldoen? Dat het zich toch niet helemaal prijsgeeft. Dat er toch een geheim in blijft. Geen clichés, maar dat je verrast wordt. Dat stadspoëzie belangrijk is, daar is men het over eens. Maar wat de precieze taak van een stadsdichter is, of wie die mag vervullen, daar komen ze in sommige steden maar niet uit. Een stad, als het geen stadsdichter heeft, dat is slecht voor de poëzie en dat is slecht voor de stad. Deze week in Docs, dichter bij de stad. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Attentie. 90% van de melk in je supermarkt is sloopmelk. Supermarkten houden bewust de prijs van melk laag. En onze melkkoeien betalen hiervoor met hun leven. Ze kunnen wel 20 worden, maar gemiddeld zijn ze op hun 6e al gesloopt. Door uitputting of ziekte. Dus pas op. Voor je het weet heb je een fout pak te pakken. Kijk maar op wakkerdier.nl. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt alleen de pagina's die je print. Eventueel onderhoud wordt snel geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Print ook zorgeloos en voordelig met Brother Managed Print Service. Nu tot eind november met 3 jaar gratis service op locatie. Ter waarde van maximaal €210. Kijk op brother.nl. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de VriendenLoterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel €1 miljoen. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18+, speel bewust. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je oefenvragen voor al jouw vakken. Of krijg uitleg van onze bijlesdocenten over onderwerpen waar jij nog moeite mee hebt. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Vanavond. Indonesië roept. Eind 1949 geeft Nederland de strijd om Indonesië op. Mijn opa ziet het tanden knarsend aan als chefstaf van de troepen. Na nog 1 geheime opdracht vertrekt hij naar het vaderland, waar de verwerking van het koloniale verleden kan beginnen. Vanavond 10:15, NPO 2. Maak kennis met Wereldmuseum. De nieuwe naam voor Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam, Wereldmuseum Rotterdam en het Afrikamuseum Bergendal. 4 locaties, 1 Wereldmuseum. Welkom.wereldmuseum.nl. 12 uur.